يا رسول يا الله، رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، مرنا زين قايش دمو ميدون يا ملنا ذيبون مرنا زين قايش دمو ميدون يا ملنا ذيبون دريشت بريتات يتر دولم ما كلوب ليشت بيتا تيتر ظلم شبير دين ما كلوب ام بيضا دير ذهوبت موا اثيرا نفسي ذهشور طوا اي Kujtova dba ma të mija Sim kaloj jeta, sim shkoj rinia E i thash vetes, se po vonohesh Koha kalone, ti s'po pendohesh Se jelak zoti, kush është kakta A jeshtë i ur, eshtë buja Ja rabbi te lusim te ton Me namshtu berahmetin tan Ja rabbi te lusim te ton Me namshtu berahmetin tan Jem zaif o do insan Allah Veç ty besna t'ke nazan Allah ti dërgo dhe nukin Aj ka qen resuli par Thiri natën, thiri ditën Popullin jo besimtar Cilun jam me ves Si filladin më njës Cilun jam me ves Si filladin më njës Em dhe me bekim Dio pejgamberim Sot është dite e te Dite borë dhe javës Ju gëzu zemra nënës Ju gëzu zemra babës Erdhen krushit Nëse po banëm Zemra dhen mungrim Më tha baba Kun greke moram Zbar ma aftirën bim Më tha baba, kur ngrike mora, zban maftirën